राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज माघ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 28 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। वो तत्व सब हो स्वतः प्राप्त है, प्राप्त है। असत को सत, सत को सत, उल्टी मान्यता है या मर्जी है ठीक हुआ है। असत को सत माना है ये बाधा बड़ी बाधा है। प्रत्यक्ष देखते हैं हमारे सामने सब संसार जा रहा है, प्रत्यक्ष बात एकदम एकदम जान लो मान लो, ऐसे नहीं प्रत्यक्ष नहीं थे। प्रतिक्षण जा रहा, प्रतिक्षण कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में संसार हमारे से अलग न होता हो, संसार और शरीर अलग न होता हो, ऐसा कोई क्षण है ही नहीं। और परमात्मा स्वतः प्राप्त है, यह स्वतः अप्राप्त है वो प्राप्त मान लिया। और जो प्राप्त है उसको उसी से ध्यान नहीं दिया। जो सर्वव्यापक होता है उसे किसी जगह सत्ता न हो ये हो ही नहीं सकता। वो सत्ता सदा है, जो कि क्यों मौजूद है उसमें जो असत है जो अनुभव में आता है और असत को सत मान लिया। अब है भगवान को पुकारो, हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु, ठीक बन जाएगी। प्रत्येक क्षण चाह रहा, प्रत्येक क्षण कोई ऐसा क्षण है जिस क्षण में संसार और शरीर हमारे से अलग न होता हो, प्रत्यक्ष अलग हो रहा है। और परमात्मा न प्राप्त हुए हो सकता ही, संभव ही नहीं। सुई की तीखी टोंक टिके इतने जगह भी परमात्मा से खाली नहीं है, सब परमात्मा है। तो सबको नित्य प्राप्त है, अब चुप हो जाएगा। चुप होने के लिए जब ध्यान के संग स्वाध्याय करना है, न करने के लिए पूर्ण विश्राम पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्राम सब वो स्वतः है स्वाभाविक, हमें उसका नहीं है। जहां आप अपने को मानते हैं हम मैं हूं, वहां पूर्ण पूर्ण परमात्मा है, किसी बात की कमी हो ही सकती। और शरीर और संसार ये टिकते ही नहीं, हर दम जा रहे हैं। जिसको जितनी जितनी उम्र आ गई है उतना वो जीने में कमी हो गई है, वो कमी हो गई है। पूरी कमी वही राम नाम सत्य, चुप हो जा न हो सके तो कीर्तन करो, जप करो, ध्यान करो, प्रार्थना करो, हे नाथ हे मेरे नाथ। जो व्यापक तत्व होता है कोई अप्राप्त कभी किसी से हो सकता ही नहीं। जहाँ है आप वहाँ परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण क्रिया और पदार्थ, पदार्थ का आश्रय है और क्रिया का आश्रय है, ये वादा है। आश्रय परमात्मा का ले, परमात्मा का आश्रय ले और सुख जाओ। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश अविनाशी चेतन अमर सचुरासी स्वतः है, सद है। जो अपने स्थिति मानते हैं वह परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण एकदम नित्य निरंतर पूर्ण परमात्मा। अपने लिए कुछ करना नहीं है, करना है वो केवल संसार के लिए। सामग्री हमारे पास है, शरीर है, पदार्थ है, इंद्रियां है, अंतकरण है, ये सब संसार की सेवा के लिए, अपना ये नहीं है। ये बेचती है संसार ही बह रही, ये भी बह रही है, बेटे के साथ आप चुप हो जाए वहां, अगर और सुने कुछ न करे, कुछ न करने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, करने से संसार की प्राप्ति होती है। स्वतः सब को सदा प्राप्त है, आनंद है। आप चुप हो जाए, शांत हो जाए, जहां पर सुख वे प्राप्त हुई वो है, उसको लाना नहीं है, उसमें उद्योग नहीं है, उसमें क्रिया नहीं है, उसमें कोई आरंभ नहीं है, उसको कोई पैदा नहीं करना है, स्वतः है। चुप हो जाओ, परमात्मा का आत्मा का चिंतन नहीं करना, चिंतन करे तो मन बुद्धि से तरह साधन मिल जाएंगे। लखन चंद्र संदेह सदय उपरमेत बुद्धिया धृति दिया, धृति दिया बुद्धिया सदय सदय उपरमे, धीरे धीरे उपराम हो जाए उपराम। एक परमात्मा है आत्मसंस्थ मन कृत्व, ऐसे कुछ भी चिंतन न करे, न कंचित भी चिंतित, सब व्यापक वो है आत्मसंस्थ मन कृत्व, शांति से धीरे धीरे। जल्दबाजी करने से ठीक नहीं होता, क्रिया का बेग बढ़ता है, बेग नींदे। बहुत बढ़िया चीज है कुछ भी ना करे, कुछ चिंतन ना करे, चिंतन करने से संसार की प्राप्ति और चिंतन ना करने से परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि चिंतन का विषय नहीं है वो आखिरी तत्व है, उससे संपूर्ण क्रियाएं पैदा होती है, उसमें स्थित और उसमें लीन हो जाती है, और आखिरी तत्व है जो का त्यों रहता है, और किंचन मात्र में इधर उधर होता ही नहीं, किंचन जो वो स्थिर तत्व है, वो है नाम से कहा है, और संसार नहीं है, संसार शरीर नहीं और परमात्मा तो है, स्वतः स्वाभाविक अक्रिय तत्व, संपूर्ण क्रिया अक्रिय से पैदा होती है, अक्रिय में स्थित होती है और अक्रिय में लीन हो जाती है, उपरा हो जाए। संसार की वस्तु का आश्रय है, यही बंधन है। पराश्रय और परिश्रम, संसार पर है उसका आश्रय और परिश्रम, क्रिया परिश्रम, पराश्रय परिश्रम से अंधेरा हो रहा है। पराश्रय परमात्मा आश्रय क्रिया के विश्राम, विश्राम और परमात्मा आश्रय, ये दो होने से सब ठीक हो जाए। इस बात के ग्रंथ सारे भ्रम भ्रम हो जाए, ना राग करे ना द्वेष करे, ना ठीक समझे ना बेठीक समझे। जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो बीच में कोई चोर खड़ा है, पशु खड़ा है, कहीं कचरा पड़ा है, कहीं कांच पड़ा है, कहीं पत्थर है, अपना कोई मतलब नहीं उसे। और सारा धन है और सत्ता, सत्ता धन है। ये सत्ता और महत्ता दो चीज है चीज है और उसे महत्ता दी है, बड़ी वस्तु है, इसे फंस गए। उपराम होना ये बढ़िया था। राग करने से संबंध होता है, द्वेष करने भी संबंध होता। अगर भगवान राम जी वनवास में गए तो जिन ऋषियों ने प्रेम किया, स्नेह किया, वे तो परमात्मा को पहचान लिया, और जिन्होंने बैर बैर किया वो प्रबंध प्राप्त हुई। तो राग और द्वेष तो कुछ नहीं, तो परमात्म तत्व उसे राग करे तो भी प्राप्त है, न राग करे तो प्राप्त है, सत्य स्वाभाविक। इस बार संसार मात्र से उपराम हो जाओ, न भला समझे न बुरा समझे, न हटाना है न लाना है, न चिंतन करना है, न विकास करना है। जाके कृपा लब ले सते मति मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम। सत्य कृपा है भगवान की, स्वभाव प्राप्त है, न राग न द्वेष न हर्ष न शोक, न ठीक है न बेठीक, ये बना रहे न बना रहे, मिट जाए कोई नहीं। उपेक्षा द्वेष से संबंध जुड़ता है, एक नई सत्ता पैदा होती है। जो ही हम मिटाना चाहते हैं तो ही वो दृढ़ होती है, दृढ़ मिटाना चाहते हैं उसमें उसका अभाव करना चाहते हैं, अभाव करना चाहते हैं उससे वो दृढ़ होता है। पुस्तकों में ये बात आती है, अध्यारोपापादाभ्याम निष्पर सब ब्रह्म प्रपंच दे, अध्यारोपाद करे तो अध्यारोप करे ही नहीं, पहले ही है ही नहीं, स्वीकार ही न करे। अध्यारोप करे फिर अपवाद करे तो अपवाद गौण हो जाता है, अध्यारोप दृढ़ हो जाता है। तो उसको नाश करने की चेष्टा है, नाश हो जाए ये भाव है, ये भाव सत्ता देता है, सत्ता इस बात से उभरती है। जहां है वहीं सुख शांत, वहां परमात्मा है, कुछ भी न करने से प्राप्त हो जाता है। कर्म से इंद्रियां मन बुद्धि ये आ जाते हैं, चिंतन करने से दूर होता है। यह न हो सके तो फिर अभ्यास हो गए तो महावस्त्र तुम ये तो ये तो निश्चर थी मरा सर ज्यादा ज्यादा वहां से आत्मा लगा दे। दो बात है, वहां से लाकर परमात्मा लगा दे अथवा जहां मन जाए वहां ही परमात्मा है। ये साधन है, कोई कुछ भी चिंतन हो वहां परमात्मा है परमात्मा ही, दूसरा है नहीं है। ये तो मनसम तथा नियमित आत्मनिर्भर संग नहीं, ये साधन है। ऐसे वो स्थिरता आ जाती। बड़ी आश्चर्य की बात है, कुछ नहीं करने से सब कुछ मिलता है, अरे कुछ करने से कुछ ही मिलता है। कुछ तुच्छ है, न करे सब मिलता, पूर्ण होता, क्योंकि परमात्मा की सत्ता है, वो परम विश्राम है, परम विश्राम। तो अपने परम विश्राम में सिद्ध हो जाएगा, जाकर कृपा का फल ले रहे हैं। नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना और नित्य निवृत्त को निवृत्त करना है। निवृत्ति हो रही है स्वाभाविक है, संसार मात्र की निवृत्ति स्वतः हो रही स्वाभाविक, और परमात्मा की प्राप्ति स्वतः सिद्ध सत्य सभी स्वाभाविक मौजूद है, मौजूद है इसमें से दौड़ा अक्रिय तत्व है जो कहते सदैव परम विश्राम है, परम विश्राम शांत आनंद खान सद खान सिद्ध खान घन ठोस भूमाशतम समठोस है तो सर्वदा, यह देह है पोला घड़ा ये बनता बिगड़ता है सदा, अक्रिय तत्व सत्य है संसार नहीं है। एक चीज होना तो दो हो जाएगी, दोनों का दोनों हो जाएगी है, उसमें से तो जाए तो नहीं नहीं आप हो जाएगा, नहीं नहीं कर दे तो सत्य ही है मैं स्थिति हो जाएगी। चुप नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।